Prosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 28 lipca, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Olimpijskie srebro uciszyło kibiców, nie tylko tych w Polsce. Są pierwsze zarzuty w sprawie otrucia chlorem na warszawskim basenie. Na Sycylii kwitnie handel wodą, powodem susza. Na początek Paryż i ostatni ze startujących dziś Polaków, Ksawery Masiuk, nie awansował do finału rywalizacji na 100 metrów stylem grzbietowym. Polak w półfinale uzyskał 6. pozycję, a w całej stawce był 12. Dzień na igrzyskach można jednak zaliczyć do udanych, a to za sprawą pierwszego medalu dla Polski. Klaudia Zwolińska wywalczyła srebro w finale zmagań K1 w kajakarstwie górskim. W Paryżu biało-czerwona strefa kibica w Domu Polskim przyciągnęła dziesiątki kibiców, którzy wspólnie dopingowali polską kajakarkę. Super, super, super, że mamy pierwszy medal. Był to ekscytujący spływ, więc naprawdę jestem mega, mega dumna, że mamy już pierwsze srebro i czekam na więcej. No to pierwszy raz w historii, gdy reprezentantka Polski sięgnęła po medal w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Jedna osoba usłyszała zarzut w sprawie zatrucia chlorem na basenie na warszawskim Targówku. W tej sprawie zatrzymano 3 osoby. Dwie z nich po złożeniu zeznań zostały zwolnione. Podkomisarz Jacek Wiśniewski z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji poinformował, że jeden z zatrzymanych mężczyzn jest podejrzany o niewłaściwe dozowanie chloru. Jednemu z zatrzymanych mężczyzn prokuratura postawiła zarzut z artykułu 160 paragraf 1 kodeksu karnego. Dotyczy on narażenia osób i pracowników basenu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia poprzez niewłaściwe dozowanie chloru. Mężczyzna ten został objęty policyjnym dozorem. Do zatrucia chlorem na basenie doszło w piątek wieczorem. Ewakuowano 60 osób, z których 21 trafiło na badania do szpitala. Część z nich wróciła do domów. Wśród poszkodowanych są też dzieci. To jeden ze skutków zmian klimatu. Na Sycylii trwająca od miesięcy susza spowodowała ogromne straty w rolnictwie, hodowli i turystyce. Kwitnie nielegalny handel wodą. W okolicach miasta Caltanissetta, w centrum wyspy, w rejonie najbardziej dotkniętym suszą, po raz ostatni deszcz padał 23 grudnia. Wody pitnej w kranach nie ma od blisko 50 dni. W porównaniu z rokiem 2004 na terenie całej wyspy opadów było teraz o 70% mniej. W tym okresie średnia temperatura na Sycylii podniosła się o 1,5 stopnia. Usychają uprawy i drzewa owocowe. Cena cysterny wody o pojemności 8000 litrów wzrosła z 50 do 160 euro. Wodę nieznanego pochodzenia oferują po wysokich cenach nielegalni sprzedawcy, przypuszczalnie związani z mafią. Hodowcy z powodu kosztów utrzymania zwierząt przeznaczają je na ubój. Z powodu braku wody turyści masowo odwołują rezerwacje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Stadnina koni w Janowie Podlaskim przygotowuje się do słynnej na całym świecie aukcji koni arabskich Pride of Poland. Janowska stadnina na aukcję wystawi 5 klaczy i jednego ogiera. Obecnie konie te poddawane są treningowi kondycyjnemu, są lążowane, mają zapewniony dodatkowy ruch oraz specjalną paszę i witaminy. Jeśli chodzi o stawkę naszych klaczy, to z pewnością największą faworytką jest 3-letnia siwa klacz Abelia, mówi główna hodowczyni stadniny Weronika Sosnowska. Jest to dwukrotna złota czempionka z zeszłego roku w kategorii klaczy młodszych. Zaznaczyła swoją obecność w Tarnowie i podczas Narodowego Pokazu w Janowie Podlaskim, gdzie wygrała złote medale. Jest to klacz szalenie żeńska, obdarzona prześliczną głową. Mam nadzieję, że to jest atrakcyjna propozycja dla kupców. 11 sierpnia na słynną aukcję wystawionych zostanie 18 koni pochodzących z państwowych i prywatnych stadnin, a podczas ubiegłorocznej aukcji Pride of Poland sprzedano 14 koni za ponad 2 miliony euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, tylko na północnym wschodzie oraz miejscami w centrum przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni na północy oraz Podhalu, około 23 stopni w centrum, 24 na zachodzie i południu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami ciągle dość silny, porywisty na północnym wschodzie do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My guitar is ready, my hands are steady. Dobry wieczór Państwu. Renato Szewczak, realizacja dźwiękowa. Mariusz Owczarek, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie żegna zmarłego w poniedziałek Johna Mayalla. Po północy zapraszam Państwa na dłuższe spotkanie z muzyką ojca brytyjskiego bluesa. A przed nami teraz nowa polska piosenka. Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las. Jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć. Być nieśmiertelnością. Wokalistę, no to Państwo z pewnością rozpoznali. Dobry, Kuba Galiński i Piotr Frączewski złożyli się twórczo i wykonawczo na ten utwór. Powiedz mi jak. Nowa polska piosenka i zarazem manifest w kwestii zdrowia psychicznego młodzieży. To teraz jeszcze jedna piosenka o życiowych zakrętach. Późna noc, tylko nim myślę. Dzień roztarty na biały pył, niełatwy bieg. Zawsze pod wiatr, tylko dla ciebie próbuję jeszcze raz. Spójrz, czy widzisz to, co ja? Ten męcy błękit w snach. Zrozumiesz kiedyś to, że wszystko mija. Spójrz, czy widzisz to, co ja? Ten męcy błękit w snach. Zrozumiesz kiedyś to, że wszystko mija. Głową w dół, jak ranny ptak, w ciemny ogród, gdzie nie ma, nie ma szans. Lecz jedna myśl rozpędza, rozpędza mgłę. Jesteś tu ze mną i trzymasz, gdy śpię. Spójrz, czy widzisz to, co ja? Ten męcy błękit w snach. Zrozumiesz kiedyś to, że wszystko mija. Spójrz, czy widzisz to, co ja? Ten mętny błękit w snach. Zrozumiesz kiedyś to, że wszystko mija. Nie mam już prawie nic. Jedna dobra myśl. Jestem jak mętny błękit. Wieża Bajzel i nowy singiel Mętny Błękit. Wieża Bajzel to polski zespół gitarowo-wokalny. Kasia Garncarek, Ola Siemieniuk i Miruna Chybś. Program trzeci, Dym na wodzie. Sięgam teraz po nowe wydanie, bardzo bogate wydanie, opowiem Państwu o tym, klasycznej płyty zespołu The Police. Distance. There's only so much. Synchronicity to piąty i ostatni album studyjny The Police, wydany w 1983 roku. No wtedy to była bardzo popularna i dobra jakościowo muzyka. No i wtedy to był oczywiście winylowy long play i dziennikarze muzyczni pisali, że strona A to ostatnie dzieło popularnego zespołu, a strona B, no to już w zasadzie pierwsza solowa płyta Stinga. Every Breath You Take zespołu The Police, no to był wielki przebój 83 roku i lat następnych także, no bo wtedy te przeboje nie znikały tak szybko. Cała płyta była bardzo ceniona i przez publiczność, i przez dziennikarzy. No i jak powiedziałem, pół żartem, pół serio pisano, że ta druga strona long playa to już właściwie pierwsza solowa płyta Stinga. No a teraz mamy nowe wydanie Synchronicity, bardzo, bardzo bogate, wersja Super Deluxe Edition to 6 płyt kompaktowych, na których pomieszczono 5,5 godziny muzyki. To oryginalny album po remasteringu oraz bonusy studyjne i koncertowe. No to proszę teraz wytężyć uszy. I co państwo na to? No, bo dla mnie to poruszające nagranie, ta znana kompozycja Stinga z innym tekstem, najwyraźniej wcześniejszym, ma zupełnie inny wydźwięk. Jak powiedziałem, potężne wydawnictwo, 5,5 godziny muzyki, dopiero przegryzam się przez ten materiał. Jeszcze jedną piosenkę państwu przedstawię. Ocean suits my head. I Sting skomponował tę piosenkę w połowie lat 70. No i jak się okazuje, nagrał ją z policjantami, ale ta wersja trafiła na półkę w archiwum. I Burn For You poznaliśmy dopiero w połowie lat 80. z koncertowego albumu Stinga Bring On The Night. Wiele tu ciekawych nagrań, tak sądzę. Synchronicity, wersja sześciokompaktowa, będę przeglądał dla Państwa i na pewno do tego wydawnictwa wrócimy. No a skoro jesteśmy teraz przy takich afrykańskich rytmach, proszę posłuchać kolejnego nagrania. Banana seven is a na, so don't hang again. oczach jest coś więcej. Chcę z tobą dziś przetańczyć całą noc. Piosenkę Summertime wykonali Bronka i Mike Bonza. W obu przypadkach to są pseudonimy. Sięgam po te afrykańskie klimaty nieprzypadkowo, bo chciałbym Państwa zawiadomić, że oto za 2 tygodnie odbędzie się kolejny African Beats Festival. Polska impreza, o której ja dowiedziałem się kilka lat temu, kiedy zobaczyłem listę wykonawców i ze zdziwieniem i z radością jednocześnie stwierdziłem, że na tej liście są wykonawcy znakomici, no takie grupy z Afryki, których wcześniej latem to można było szukać gdzieś we Francji albo w krajach skandynawskich, a tu nagle oni przyjeżdżają do Polski. Miejsce jest istotne, bo to jest dworek pod Wiechą w Kawęczynie koło Warszawy, a praktycznie taka łąka mazowiecka duża, jakieś zwierzęta chodzą po poboczu tej łąki, wiatrak, widać sosny, a na tej łące rozstawia się scena i przeróżne inne stoiska, no i tam odbywają się te koncerty. W tym roku African Beats Festival odbędzie się w dniach od 9 do 11 sierpnia. Będą koncerty, a także projekcje filmowe, warsztaty i afrykański market. No a jeśli chodzi o najbardziej interesujące mnie koncerty, główne gwiazdy muzyczne to Wifarka Touré i Bombino. Bombino z ubiegłorocznej płyty Sahel. Bombino to jeden z najbardziej znanych w tej chwili, no znanych w Europie, bo nie wiem dokładnie jak to w Afryce wygląda, ale w Europie Bombino jest gwiazdą i wystąpi w tym roku na African Beats Festival w Kawęczynie koło Warszawy. To weekend za dwa tygodnie. Bombino wystąpi 10 sierpnia. Biała winylowa płyta z niebieskim nadrukiem No Name dodawana była gratis w piątek, 19 lipca, w sklepach wytwórni Fartman Records w Detroit, Nashville i w Londynie. Szczęśliwi obdarowani dopiero w domu mogli się przekonać, że stali się posiadaczami nowego studyjnego albumu Jacka White'a. We'll be right back. 14 nowych nagrań Jacka White'a w takim surowym, garażowym, bluesrockowym klimacie pomieszczono na tej wyjątkowej płycie. Jak powiedziałem, żadnych informacji, żadnych tytułów. No to jest aktualnie autentyczny biały kruk czarnego krążka. Podejrzewam, że ta piątkowa akcja to taki reklamowy wstęp do oficjalnego wydania. No ale zobaczymy. Dym na wodzie powróci po północy.